Sunt obișnuiți, te pune căptiță, leti semene ju. I već su davno minuli dani, ne sjećam se više nekih stvari što su se još do jučer zbivale kraj nas. I prolazi vrijeme zadnjih jesenjih kiša, a jednog će me jutra na prozor pozvati majka, da vidim prvi snijeg te zime, kako prekriva put i odnosi zadnje tragove ljeta iz misli nekih od nas. Neki od nas.